Kii nag benn waay la woon, waay ji dañ doon voyager en train. Léegi balaa ñu dem, contrôleur moom waxoon na képp ku sa pauvre gars na nga wàcc, képp ku bëgg sa wala yore na nga wàcc balaa train bi di dem. Léegi waa jooju moom ngay bi ñu kii moom ah mu ne man grave man instant man gaan saf ku ma dara. Léegi waa ñu dem ba si digg train bi rek xay biir bi commencé yëngatu laa la wax nii. Saay gaan saay ñëw rek xëcc kii ah xëcc arrêt d'urgence bi rek train bi taxaw. Léegi train bi ñoom ah comme contrôleur moo ngi am prévenir noonu gars yi ba pare mu ne ah saay kii moom dangay kenn du ko xaar gars yi jéeg saa rek dem. Waa jooju toog gaa jéeg saa mu xam ne train bi rëcc na ko rek mu ne ah baay man moo toog man moom danaa àggali moom sama puub moom. Léegi waa ñëw gaa di puub di puub te boobu gars si digg àll bi la nekk nag jéeg saa rek waaye jéeg saa rek gis gaa benn sa gan bu nekk si ginnaawam gaa di commencé xiiral waa ji jóg rek teg si fas. Waa ji di daw ma ne gis nga lii sànqal bi di gaaw yëpp waa ji moo gën a gaaw. Waa ji di daw gaa ba gis benn garab rek ne si cibba fekk waa ji fekk waa ji nag gaa moo daxatu. Waa ji moom gaa li mu nekk si kaw garab yëpp nag sànqal baa ngi toog si di nga xaar rek. Waa ji toog ba léegi sànqal baa ngi toog di nga xaar rek. Waa ji toog gaa ne sànqal bi toog di nga xaar rek. Waa ji jéggi saar nag gaa mu laal ba si poche mu génne si benn kii nii mu génne si benn loxo si pon mu ne que nii. Papa Sega ama xani poon yaa rek si mu ne que no man mi xam pa pooj rek.